Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Autopromocja. Królowa Adriatyku, miasto masek, kanałów i mostów. Wenecja, jeden z architektonicznych cudów świata. Cudów zagrożonych przez wdzierające się morskie fale i turystów. Czy miasto na wodzie przetrwa? Sprawdzimy to. Zapytamy też, co zrobić, by zostać gondolierem i jaką maskę założyć na sławny wenecki karnawał. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje z Wenecji zapraszam w środę w porannym i popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 lutego, minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Jest odpowiedź strony polskiej na zalecenia Komisji Europejskiej wydane w grudniu. Ponad dwie godziny prezydent rozmawiał z prawnikami o reformie sądownictwa. Właściciel jednej ze szczecińskich firm usłyszał zarzuty naruszenia praw autorskich w związku z umieszczeniem na kijach bejsbolowych wizerunku małego powstańca. Polska przekazała do Komisji Europejskiej odpowiedź na zalecenia Komisji z grudnia dotyczące praworządności w naszym kraju. Podkreśliliśmy w niej, że utrwalenie demokratycznego porządku prawnego w Polsce, w tym ustanowienie stabilnych podstaw funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, jest nadrzędnym celem władz polskich, stąd wszelkie sugestie usprawniające działania Sądu Konstytucyjnego przyjmowane są z otwartością, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W komunikacie MSZ-u czytamy, że według strony polskiej przyjęte przez parlament w ostatnim okresie zmiany dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza ustawa z 30 listopada o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem, ustawa z 30 listopada o statusie sędziów Trybunału oraz ustawa z 13 grudnia. Przepisy wprowadzające obie te ustawy są zgodne ze standardami europejskimi dotyczącymi funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego. Od stycznia ubiegłego roku Komisja Europejska prowadzi wobec Polski procedurę w sprawie praworządności w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu wydała opinię krytyczną wobec polskich władz, a pod koniec lipca opublikowała rekomendacje, zalecając rządowi m.in. opublikowanie wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego i zastosowanie się do nich. Polski rząd odpowiedział w październiku na te zalecenia, oświadczając, że są one niezasadne i nie widzi prawnych możliwości ich wdrożenia. W grudniu Komisja Europejska wydała dodatkowe rekomendacje i wyraziła oczekiwanie, że polskie władze odpowiedzą w ciągu 2 miesięcy. Termin mijał jutro. Zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami organizacji prawniczych. Dotyczyło ono zapowiadanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformy sądownictwa. Spotkanie trwało nieco ponad 2 godziny. Przed Pałacem Prezydenckim jest w tej chwili Michał Fedusio. Powiedz, Michale, czy padły jakieś deklaracje? Według relacji gości pałacu jedyną deklaracją ze strony prezydenta było to, iż zapoznał się on z obawami środowisk prawniczych i wskazał na potrzebę ich dalszego dialogu z resortem sprawiedliwości. Sam prezydent optował przy swoim stanowisku, które nie było zbieżne z opiniami na temat reform prezentowanymi przez dzisiejszych gości pałacu, wskazał po spotkaniu prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz. Konkluzja jest taka, że prezydent zapoznał się ze spojrzeniem środowisk prawniczych i jaką decyzję podejmie, nie jestem w stanie Państwu powiedzieć. Natomiast nie został wyznaczony konkretnie termin w przyszłości dalszego spotkania, natomiast został ustanowiony kontakt roboczy do kontaktu z Kancelarią Prezydenta. Szef Krajowej Rady Radców Prawnych poinformował też, że organizacje prawnicze nie planują w najbliższym czasie wizyty w resorcie sprawiedliwości w sprawie zaproponowanych reform. Z kolei przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego po spotkaniu do mediów nie wyszli. Dziękujemy. O spotkaniu prezydenta z prawnikami mówił Michał Fedusio. Przesłuchanie premier Beaty Szydło przez prokuraturę odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Chodzi o wypadek limuzyny rządowej w Oświęcimiu. Śledczy z Krakowa chcą przesłuchać premier, która w postępowaniu ma status osoby pokrzywdzonej. Nie ma jeszcze wyznaczonego terminu przesłuchania, ale jak przyznaje w rozmowie z Polskim Radiem Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie, odbędzie się ono prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. No, szanujemy potrzebę powrotu pani premier do pełnej zdrowotności. Śledczy ponownie chcą przesłuchać również funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Dodatkowo od kilku dni apelują do świadków zdarzenia, aby zgłaszali się do prokuratury. Chodzi między innymi o domniemanych dwóch kierowców, którzy mieli poruszać się za Fiatem Seicento, którego kierowca, zdaniem śledczych,

pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18, audycja popołudniowa. Już za chwilę Amy McDonald z naszej nowej płyty tygodnia, ale przedtem jeszcze rada dla naszych matrosów, którzy cierpią tam po drugiej stronie ziemi, no bo złożyła co niektóre, znaczy większość tych, którzy płyną, większość to początkujące wilki morskie i zostali złożeni chorobą morską. Na chorobę morską są dwie recepty. Pierwsza, nie chorują sternicy, bo sternik ma zajęcie. Wzrok wbity jest w dziób jachtu, błędnik całkowicie inaczej odbiera to. A druga sprawa, to są suszone owoce typu jabłko, grusza. Bo jeżeli pani żuje jabłko, suszone jabłko, to zmusza pani gruczoły do wytwarzania śliny. Wsysa pani witaminy, żołądek pracuje i tylko gryźć, żuć, patrzeć. I nie ma choroby morskiej. Dziękuję panu za telefon i pytanie do tych, którzy się znają. Jak długo ta choroba trzyma? No bo na razie panowie leżą i za bardzo wiele nie mogą. Pytanie, czy tak już do końca rejsu, czy to odpuści w pewnym momencie? Jak długo trzyma choroba morska? 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. 11 minut po 18. Teraz Amy McDonald z naszej płyty tygodnia Under Stars. Tak się nazywa płyta. Dream On to jest piosenka, którą usłyszymy na początek. A propos Under Stars, wracając jeszcze na pokład Selmy, która płynie do na Antarktydę, to tam po drugiej stronie Ziemi mają zupełnie inne gwiazdy na niebie. Yeah. Amy McDonald, Dream On z płyty Understars. To jest nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa, 71-335. No i w końcu mamy skuteczny sposób na chorobę morską. Chciałem ze swojej strony dorzucić, że znam tylko jeden sposób skuteczny na chorobę morską. Niezawodnie skuteczny. Trzeba się położyć pod zielonym, szumiącym dębem. Dziękuję Panu za telefon. Przekażemy chłopakom. Oni płyną na Antarktydę. Pewnie się przyda ta rada. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Jest 18.15. Reportaż w Trójce. Blisko 80 biurowców i ponad 80 tysięcy ludzi. To rejon przemysłowego Służewca w Warszawie, nieoficjalnie nazywany Mordorem. Pracują tu na ogół młodzi ludzie po studiach, a pracują od świtu do nocy, czasami w zabójczym tempie, bez czasu na życie prywatne. To tu, półtora roku temu, zaczęła wychodzić bezpłatna papierowa gazeta Głos Mordoru. Pomysł Justyny Szawłowskiej i Sisi Loman i wbrew wszystkim niedowiarkom nadal wychodzi gazeta Głos Mordoru i ma się coraz lepiej. Lada dzień ukaże się 18 numer. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej pod tytułem Głos Mordoru. Na poprawę humoru? Głos Mordoru? Proszę bardzo. Przypominam trochę Gandalfa z Władcy Pierścieni. I w sumie tak jestem odziany. Mam brodę, czapkę, perukę oraz kamizelkę z naszą gazetą. Ludzie jak nas widzą, to uśmiechają się i wtedy chętnie biorą gazety nasze. Prawda jest taka, że wszystko zależy, gdzie się trafi, ale zdarza się, że bardzo często jednak trochę jest tak, że wspinamy się po swoich głowach. Jest bardzo dużo pracy, ludzie ciężko pracują, siedzą w pracy do godziny 20, 21. No i gdzieś tam traci się ten taki balans między życiem prywatnym a życiem zawodowym. Także dużo się dzieje. Człowiek jest tylko tak małym trybikiem. Chyba nie pracuję w takiej typowej korporacji, nie jestem do końca przedstawicielem ani wszystkich tych mordorogodzin, ani wszystkich fuck-upów i wszystkich innych sformułowań, które są charakterystyczne. Asapów. As soon as possible, czyli najszybciej jak się tylko da. To, co jest niemożliwe, robimy natychmiast, coś w tym stylu. Tak. Niemniej jednak muszę być codziennie, tak jak wszyscy i ciągle w tych samych tramwajach. Z całym tym tłumem i z orkami tak zwanymi. Jest tyle ludzi, że bardzo trudno spotkać te same postaci. Życie w korporacji, czy ono jest rzeczywiście takie trudne, jak mówią? Nieprawda. W korporacji żyje się dobrze. Kwestia tylko na jakim stanowisku kto jest. Ja jestem bardzo zadowolony. Przychodzę na 9, wychodzę o 17, idę do domu i wszystko mam jak gdyby załatwione i jest z głowy, więc mi się bardzo dobrze pracuje. Ja lubię schematy. Dobrze pan funkcjonuje w sytuacji, kiedy wszystko jest przewidywalne, rano wstaję, idę do pracy, jadę tym samym tramwajem, autobusem. Ja lubię takie życie. Monotonie. Monotonie lubię. No dobra, a jak coś trzeba zrobić na już, natychmiast, na wczoraj, zdarza się? Zdarza się i nie ma z tym większego problemu, żeby pracować tak zwanym pod stresem. To dla mnie też nie jest zbytnio problematyczne. Wie pani, bardziej tutaj się pracuje niż mieszka, także przepraszam najmocniej, muszę już biec. Stoję rano koło toru, czytam w korpo Głos Mordoru. Ten pomysł to nie jest taki pomysł, który się można było chwalić, bo każdy tak trochę się puka w głowie. Dziewczyno, gazeta papierowa szara w dzisiejszych czasach, do ludzi, tak, którzy w ogóle przeczytali już cały internet, którzy są wykształceni, mają wszystko na wyciągnięcie ręki, bo ja sama pracowałam w wydawnictwie, więc te zdania takie były średnie i wyartykułować taki pomysł do na przykład nawet Sisi było mi dosyć ciężko, bo nie każdy w niego wierzył. No, ale myśmy się uparły, że robimy to, że spróbujemy. No, że jak nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć, czy to pójdzie, czy nie pójdzie. Wydaje mi się, że spodobało się to, że to ktoś właśnie i z Mordoru zrobił, czyli żywa taka osoba po prostu wzięta żywcem z Open Space'a, a druga strona, że nie stoi za nami duże, wielkie wydawnictwo czy korporacja właśnie, tylko po prostu własnymi siłami krok po kroku zostało to stworzone, tak? Tak, mhm. Przez to, że to właśnie same robimy, to wiele błędów początkowo było nam wybaczane. Tak. Bo my na początku i literówki potrafiłyśmy mieć i tam coś się przekleiło, nie wkleiło gdzieś, tak, czego nie wyłapałyśmy. Natomiast piękne było to, że każdy nas dopingował, wytykali nam te błędy, ale na zasadzie dziewczyny może pomyślcie o korektorce. Tak, tak, tak. I to takie było pozytywne. Więc bałyśmy się, oczywiście bardzo bałyśmy się tego hejtu podczas wydania pierwszej gazety, żeśmy tam gdzieś przyczajone przy samochodach obserwowały, Boże. Czy macie, to pójdzie, macie czy ten pierwszy egzemplarz, pierwszą gazetę? Tak, zaraz pójdę poszukać. O, znalazła pani. Później po dystrybucji tej pierwszej usiadłyśmy w jakimś lunchbarze, pamiętam, w godzinach szczytu, bo to była 12-13 już, więc no tam było około 150 osób i my tak siedziałyśmy inkognito przy stoliku pijąc kawę i to był taki moment, że zobaczyłam, że wszyscy na tej stołówce czytają gazetę i się zaśmiewają i dyskutują i to był najfajniejszy naprawdę moment. Na pierwszej stronie mamy tutaj kolor zdjęć z biurowców. Te zdjęcia są przez nas własnoręcznie przez Sisi robione, bo też jakby budżetem dużym nie dysponowałyśmy wtedy i same jeździłyśmy i robiłyśmy te zdjęcia na okładkę. Pani mówiła, że było 5000 egzemplarzy? Tak, 5000. W tej chwili mamy 30000 i tutaj w tym pierwszym numerze jest 6 stron. Teraz mamy ich 16. No to był naprawdę taki pierwszy egzemplarz, zobaczymy, co będzie. Tak, był artykuł o sypialniach Mordoru, właśnie gdzie korpolutki, skąd się... Tak, tam wyszło z tych badań chyba, że 13% pracowników korporacji z Mordoru nadal mieszka z rodzicami na przykład, więc dostarczyłyśmy też takich danych statystycznych, o których nikt naprawdę nie mówi i się nie zastanawia. No i fajne, to w ogóle był pierwszy taki dialog redakcja kontra czytelnik, bo publikowałyśmy właśnie tutaj na której tej stronie, na trzeciej, taki artykuł na temat pracy w IT. Tak, informatyków. IT to trochę nomadzi korpo. Ludzie nie objęci dreskodem, bo i po co, skoro mało kto w ogóle ich widuje. Nie podlegający żadnej władzy poza tą najwyższą. Ludzie niewidzialni i nieuchwytni, kończący pracę wtedy, kiedy są najbardziej potrzebni. Na przykład w środę o 14, bo przecież środa to mały piątek. Czwartek to natomiast mała sobota. Można w ogóle nie pojawić się w pracy. I to był artykuł taki trochę w krzywym zwierciadle, ale trochę na wesoło, trochę pewnie sporo ludzi się identyfikowało, albo przynajmniej ludzi, którzy pracują z informatykami na co dzień, mogło to jakby wiedziało, częściowo potwierdzić i wiedziało, o co chodzi. Po tym wydaniu dostałam taka kontra do tego artykułu. Od czytelnika. Od informatyka z jednej z korporacji, który napisał naprawdę fajnym językiem, też takim dowcipnym, sarkastycznym, ironicznym, tylko musiał to skurzyć, bo on się po prostu tak wylał wszystkie swoje żale i po skróceniu żeśmy to opublikowały w drugim wydaniu i też się spodobał ten artykuł, bo naprawdę taka kontra do tego artykułu właśnie pierwszego była bardzo fajna i trafna. My jesteśmy we dwie, każda ma swój sposób myślenia na temat korpo i generalnie zrobiłyśmy też ankietę. Większość ludzi lubi chodzić do swojej pracy i lubi to korpo. I wcale nie hejtują tego. W związku z tym musiałyśmy też znaleźć ten konsensus, równowagę. Tak? I my równowagę. Też jesteśmy takim odzwierciedleniem troszeczkę. Ja jestem przeciwniczką korporacji, a Sisi jest za, w związku z czym staramy się, żeby ta gazeta pół na pół... Dla wszystkich była. I dla tych, co hejtują i dla tych, którzy kochają korpo, tak? No bo są też tacy. Rozmowa dwóch szefów. Dlaczego twoi pracownicy są zawsze tak punktualni? Prosty trik. 30 pracowników, a tylko 20 miejsc na parkingu. Project Manager to człowiek, który myśli, że jak zatrudni 9 kobiet, to urodzą dziecko w miesiąc. Jeśli już trzeci dzień nie chce ci się pracować, to znaczy, że to środa. Pewna menadżerka, samotna singielka poszukiwała za pomocą naszego ogłoszenia w naszej gazecie kompana na wesele na przykład. Było ogłoszenie, które ufundowali w ramach prezentu rodzinowemu dziewczynie. I ona miała za zadanie jakąś mapę, miała zadaniami, które musiała wykonać. I ostatnim zadaniem było zdobycie w dniu tam naszej dystrybucji gazety Głos Mordoru i przejrzenie strony numer 13. I tam było dla niej ogłoszenie. Więc to pokazuje, że jest dialog. A jeszcze kiedyś dziewczyna szukała, pamiętasz, nieznajomego z WKD, że po prostu za każdym razem go widzi, o tej samej porze jedzie z kawą w ręku. Ma szary plecak. Ma cudowne oczy i fajny uśmiech. No i też żeśmy to opublikowały na zasadzie takiego ogłoszenia newsa, że hej, ty, jak ty trzeba kojarzysz się skontaktować, tego? Czy się poznali wreszcie. Z grudniowego numeru, co Mordor chciałby dostać pod choinkę? Coś wyjątkowego. Pieniądze. Jednorożca. Święty spokój. Psa. Bilet lotniczy do Barcelony. Drugi urlop. Wycieczkę na Karaiby. Miłość. Depilator laserowy. Bilet do teatru. 2 miliony złotych. Coś od serca. Broń. Dużo wolnego czasu dla siebie. Konika. Narzędzie do wyciskania soków. Słonia złotego. Wszystko. Miejsce parkingowe. Obiektyw do lustrzanki. Porsche. Zdrowia dla rodziny. Prenumeratę Głosu Mordoru. No dobra, okej. Okay. Czyli to będzie na jedną stronę i rozciągniemy zdjęciami. Rozciągniemy zdjęciami, także półtorej strony to jest rozkładówka. Dobra, a powiedz mi jeszcze jedno, zdjęcie będziemy mieć swoje, czy kupujemy z listoka? Wiesz co, ja myślę, że to jest śródmieście, więc ja zrobię to. Tak, dobra. Tutaj jak najbardziej będą fajne zdjęcia, spokojnie się dobra, zrobię. I co mamy dalej? Następne mamy tutaj... Dziecko a korpo. Tak. Dobra, i to zlecone jest. To już jest zlecone, nie, to już... Ale to będzie na pół, nie za mało? Na pół. Wiesz co, stwierdziłam, że ostatnio mamy cały czas te wielkie artykuły. Ludzie muszą też mieć trochę tak, żeby, wiesz, przeskoczyć to parę artykułów, ale wiesz... Tylko to jest taki grubszy temat, moim zdaniem. Boję się, że on go nie wyczerpie tutaj. Bierz pod uwagę, że jakby trzeba było pogadać z dziennikarzem i by czuł niedosyt... To ja wolę, żeby on to rozszerzył, bo w ogóle wiesz, na czym się zastanawiałam, czy to nie jest tematem rozkładówkowym. Dziecko i korpo. Nie ma czasu na to dziecko, bo często przesypiamy moment przed karierą, później się wchodzi w karierę, awansowanie i szkoda wypaść kobiecie tak. Na rok. Potem jak się pojawia to dziecko, to jak to wszystko ugiąć, żeby mieć dla niego czas, tak? Bo się pracuje. Bo... I to jest taki temat, że to nie jest na pół strony. On tego na pół strony moim zdaniem nie wykorzysta. Tu dużo wypowiedzi potrzeba. Dobra, tutaj ciekawsze. Mamy tak, uciekiniera kolejnego. To jest ta dziewczyna, pracowała w korpo i została malarką. To są wywiady z ludźmi, którzy odeszli z korpo i założyli swoje biznesy. Od początku, biznesy, od pierwszego tak. Wydania mamy tą rubrykę cyk, i tu się tak. Właśnie sami ludzie, dlatego pytam, często zgłaszają, tak. Bo to sami piszą. Do nas zgłaszają. Dostajemy różne informacje z takich poważniejszych rzeczy, tak, że są jakieś masowe zwolnienia albo że tworzą się tam jakieś związki zawodowe w jakiejś firmie, czyli taki poważniejszy. Albo proszą nas, żeby na przykład do zarządu dróg warszawskich na przykład też tam gdzieś tam jakieś hasło dać, że stoją po prostu za długo na czerwonym świetle, a się spieszą do tej swojej pracy. Więc takie zagadnienia. No, mamy już tą moc i chcą po prostu też szukają pomocy dla siebie w ważniejszych kwestiach. Z cyklu Zmory Mordoru. Gdzie jest mój kalkulator? Widział ktoś mój zszywacz? Częstowałeś się moim cukrem? Mała rzecz, a nie cieszy. Jeśli tylko zostawisz coś na wierzchu, prędzej czy później ktoś życzliwy się z tobą podzieli. Podobnie jest z rzucanymi w przestrzeń pomysłami. Nie zdziw się, jeśli ktoś przedstawi go wkrótce jako własny. Jeśli chcesz, aby pomysł czy kubek były wciąż twoje, to ich pilnuj. Korpo to nie obóz harcerski. Tu rządzą prawa dżungli. A żeby piąć się w górę, warto od czasu do czasu podłożyć świnie koledze lub koleżance z pracy. Albo szepnąć dwa słowa szefowi o tym, gdzie Iksiński lubi po pracy degustować co mocniejsze trunki. A to wszystko z uśmiechem na twarzy i zapewnieniem: możesz na mnie liczyć. Umiesz liczyć? W korpo licz na siebie. To nie należy do moich obowiązków. Klasyka gatunku. Dla każdego, kto orze w Mordorze od niedawna, zasłanianie się widełkami "moja praca jest od do" może być szokująca. Ale to jest właśnie siła korpo. Każdy jest od czegoś i ani kroku dalej. Nie ma co liczyć, że ktoś zrozumie twój problem, bo to twój problem. Pytają nas, czy my się nie boimy, że my wykorzystamy tematy i nie będzie o czym pisać. Ja wtedy zawsze powtarzam, że sama jestem spod Warszawy, z Grodziska i w każdym miasteczku istnieje i nadal będzie istniała, moim zdaniem, gazeta taka miejska, tak? I Mordor jest trochę też takim miastem. Tam pracują ludzie, których łączy coś wspólnego. O tym ci ludzie nie zawsze mogą rozmawiać w domach, bo w domu jak mąż, żona nie jest z korporacji, to nie ma o czym rozmawiać, bo my się nie rozumiemy. Nie czuję tego klimatu często. A tutaj też. I my rozmawiamy tym językiem i czytelnicy do nas opisują własne historie. Może dlatego też ta gazeta jest taka prawdziwa, że mamy dziennikarzy oczywiście, którzy piszą na nasze zlecenie artykuły, które im zadamy, ale to jest masa artykułów, które docierają naprawdę za drzwi tych szklanych biurowców, takich w punkt takie pisanych. Takie typowo korpo story z życia wzięte. Oczywiście one są przeredagowane przez dziennikarza, żeby to miało ręce i nogi. Ale są takie naprawdę wzięte prosto z open space'u, tak? Kilka lat temu zredukowano mój biurowy etat. Miałem 42 lata. Po kilku miesiącach bezskutecznego poszukiwania nowej pracy byłem przyparty do muru. Moja żona zasugerowała, że skoro nie mogę znaleźć pracy w swoim zawodzie, to może praca fizyczna, może za granicą. I tak się stało. Jednak zanim wyjechałem, trafiłem do prawdziwego Mordoru. Polskie stocznie. To tam jest Mordor. Spróbujcie w ciemności, zapyleniu, gorącu, wisząc na linie, skrobać rdze, ostukiwać, szorować, myć, szlifować. To jest prawdziwe piekło. Och, myszka mi nie działa. Program się zawiesił, a informatyk nie odbiera. Nie żartujcie. To był reportaż Romy Leszczyńskiej, Głos Mordoru. W budżecie partycypacyjnym Warszawy na rok 2017 został złożony wniosek, by oficjalnie zagłębie korporacyjne na warszawskim Mokotowie nazwać Mordorem. Oprócz samej nazwy miałaby się także pojawić tabliczka "Witamy w Mordorze" oraz miedziane figury orków jako atrakcja turystyczna. No, na razie nieoficjalnie jeszcze. Mordor. A Głos Mordoru, gazeta jak najbardziej wychodząca oficjalnie. 18 numer się lada dzień ukaże. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Zmian w ustawie o ochronie przyrody chcą członkowie warszawskiego stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Przed urzędem dzielnicy Śródmieście, gdzie w weekend wycięto 11 drzew, przekonywali do swych racji. Rzecznik organizacji Karol Perkowski ma nadzieję, że przyjęte na początku roku regulacje zostaną zmienione. Przez 10 lat w Warszawie wycięto 230 tysięcy drzew. I to było wszystko przed ustawą. Po ustawie prawdopodobnie tych wycinek będzie dużo, dużo więcej. Według rzecznika Ministerstwa Środowiska Pawła Muchy nowe przepisy przenoszą odpowiedzialność za zieleń na samorządowców. Ważne jest, żeby samorządy korzystały z możliwości prawnych, które mają już dzisiaj, które ustawa także stwarza, by dbać o zieleń na swoim terenie. Każdy mądry samorządowiec chce, by jego gmina była zielona. Według obowiązujących od początku roku przepisów właściciele posesji mogą wycinać drzewa lub krzewy na swoim terenie. Nie może to być jednak związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponad 950 tysięcy podatników złożyło do tej pory zeznania podatkowe przez internet, informuje resort finansów. W ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało ponad 6 milionów osób. Można się spodziewać, że w tym roku ta liczba zostanie przekroczona. Po raz trzeci będzie można skorzystać z usług PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania, mówi Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Formalności są już bardzo ograniczone. No, a jeśli Sejm w tym tygodniu przyjmie projekt ustawy, to będzie jeszcze prościej, bo właściwie będzie można poprosić Urząd Skarbowy o rozliczenie. Urząd zrobi to sam za nas i w dodatku, jeśli jeszcze wskażemy, na jaką organizację pożytku publicznego chcemy przekazać 1%, to automatycznie urząd wyliczy, jaka to kwota i sam przekaże. Z fiskusem za ubiegły rok można się rozliczyć do 2 maja. Skoro mówimy o podatkach, na Białorusi dziś mija termin uiszczenia tzw. podatku od nieróbstwa. Wprowadzona dekretem prezydenckim 2 lata temu opłata dotyczy osób, które nie przepracowały w ciągu roku przynajmniej 183 dni i wynosi równowartość około 800 zł. Wysyłane przez służby podatkowe wezwania do zapłaty nazywa się na Białorusi listami szczęścia. Za uchylanie się grozi grzywna, prace społeczne lub nawet areszt. To był od wiadomości, pełen serwis Trójki o 19:00. W nocy dużo chmur i może padać deszcz, w górach śnieg, temperatura od plus 1 stopnia na wschodzie do plus 5 na zachodzie. No i mamy silniejszy wiatr w porywach do 60 km na godzinę, na wybrzeżu do 80 km na godzinę. W nocy wiatr południowo-zachodni i zachodni, a jutro w ciągu dnia już zachodni, wciąż silny do 65 km na godzinę w głębi lądu, na wybrzeżu do 80 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia wciąż dużo chmur, szaro-buro, możliwe opady deszczu, wysoko w górach może to być śnieg i temperatura grubo powyżej zera, od plus 5 na północnym wschodzie do plus 9 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro alpejskie mleczko 42% taniej, 5,99 za opakowanie. A dysk zewnętrzny Seagate 36% taniej za 179 zł. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour to wszystko dla Ciebie. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi Q7 Quattro. Dostępnym z ratą od 2750 zł netto miesięcznie i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trwa wyprawa antarktyczna, trzy sztuki. Teraz Paweł Drozd i jego koledzy są na wodach cieśniny Drake'a i cierpią bardzo, bo łączyliśmy się i słyszeli państwo, cierpią bardzo, bo większość leży. No i niestety targa nimi choroba morska. Ten dzień spędziłem prawie wyłącznie w 99% w pozycji horyzontalnej, tak jak połowa naszego zespołu, która została ścięta chorobą morską. W tej pozycji, zresztą w pozycji horyzontalnej, mówię do państwa teraz, ale się inaczej nie da. To Paweł Drozd z tamtej strony kuli ziemskiej, a państwo doradzają, co robić, jak przetrwać. I teraz list od pana Grzegorza. Oto rady marynarza z 27-letnim stażem zawodowym. Rzuć suchy chleb, skórki najlepsze, wyjść na powietrze i patrzeć na horyzont, organizm lepiej się adoptuje. Pamiętam też rady starego bosmana ze statku szkolnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, ze statku Zenit. Statek był sztywny i trzepał nami strasznie. Bosman radził ugotować jajko na mocno twardo, połknąć w całości i krawatkę bardzo ścisło zawiązać. Podobno pomaga. Jest jeszcze jedna rada starego bosmana, tyle że niestety nie jest antenowa. Zaczyna się słowami: żygajta chłopaki, żygajta, nie ma się co wstydzić. Reszta niestety nie antenowa. No resztę znają tylko ci, którzy w WSMC pływali, w gdyńskiej WSMC pływali na Zenicie pod dowództwem starego bosmana. A pozdrawia Grekski, jeszcze 2 tygodnie na suchym lądzie. Days are hot, some days are To była grupa Dropkick Murphys. To Trójka, audycja popołudniowa za 20 minut, godzina 19. Już za chwilę Arkadiusz Ekiert w ekonomii między innymi zapyta o centralny port lotniczy, gdzie i mógłby być usytuowany i czy jest bardzo potrzebny. To za chwilę. Płyty tygodnia, płyty Amy McDonald dostają pan Adam z Częstochowy i pan Paweł z miejscowości Szczodrkowice. A państwo dzwonią przede wszystkim z radami dla dzielnych żeglarzy, którzy płyną na Antarktydę i niestety mają kłopot, bo tarmosi ich choroba morska. Najgorsze, co mogą panowie robić, jeżeli chodzi o chorobę morską, to leżeć. Muszą stać, wyjść na pokład, widzieć horyzont, bo błędnik to w końcu nic innego, tylko połączenie mózgu z równowagą, tak? Kulka się tam przetacza prawo-lewo i wzrok, umysł. Ja tylko tak krótko jako żeglarz powiem, że niech jedzą kisiel, to stary, sprawdzony sposób, ponieważ w obydwie strony tak samo smakuje. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're insane. A propos rad dla marynarzy, to proszę pamiętać, że Halinka siedzi przy telefonie, istota bardzo delikatna i ciężko znosi. The day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of love, radiance is in you, as above. Za 16 minut godzina 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Dziś w magazynie porozmawiamy o hoście na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Jest, czy może już przeminęła. Będzie też o centralnym lotnisku Polski i o polskiej elektromobilności. Witam w studiu gości pana Pawła Wróbla, dyrektora Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz RDM Wealth Management S.A. Dzień dobry. Oraz wiceprezesa Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adriana Furgarskiego. Witam serdecznie. Hossa na warszawskim parkiecie rozkręciła się już na dobre. Chciałoby się zawołać w końcu. Od listopadowych dołków WIG20 zyskał już przeszło 25%, a ja pytam, czy pójdzie jeszcze wyżej, czy na tym koniec? Oj, chciałoby się... Chciałoby się wiedzieć. Tak, chciałoby się wiedzieć to po pierwsze, po drugie chciałoby się, żeby poszedł do góry oczywiście i tego byśmy wszyscy sobie życzyli. Trudno powiedzieć, no generalnie rzecz biorąc, jeżeli mieliśmy wzrosty tam 25%, to jakaś korekta pewnie by się przydała i ona prędzej czy później na polski rynek musi zawitać. Natomiast no, mogę tak naprawdę wskazać przynajmniej kilka rynków w poprzednich latach, które zrobiły 40%, żeby giełda brazylijska w ubiegłym roku, czy chociażby w 2015 roku, żeby tak daleko nie szukać z tą Brazylią. Budapeszt, giełda węgierska. Także no z jednej strony zgadzamy się, rzeczywiście te wskaźniki techniczne już są mocno, znajdują się na takich bardzo wysokich poziomach, to znaczy, że ta korekta się zbliża, jeżeli chodzi o chociażby ankietę Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, to znaczy stosunek byków do niedźwiedzi, to pokazuje, że ten rynek cały czas, znaczy w tym momencie już jest trochę przegrzany, przydałaby się jakaś korekta, ale moim zdaniem takie długoterminowe perspektywy, jeżeli chodzi o warszawski pakiet, są cały czas bardzo pozytywne. Mhm. To zapytam tak w takim razie, tu nie powinniśmy gdybać, skąd te wzrosty? Oj, skąd te wzrosty? Tak naprawdę przyczyn to pewnie jest przynajmniej kilka. Pierwsza to makroekonomia, czyli dobre dane makroekonomiczne. Tak, no to ja tutaj byłem u pana na początku stycznia. Tak. I wtedy mówiłem właśnie o Polsce, że te dane makroekonomiczne mogą się poprawić, że ta inflacja, że mamy fazę ekspansji w cyklu koniunkturalnym. I to rzeczywiście wszystko się zmaterializowało. To znaczy te perspektywy, jeżeli chodzi o PKB, dzisiaj mieliśmy podwyższenie prognoz przez JP Morgana z 3 do 3,4%. Tak. Tak, bardzo pozytywny sygnał. Widzimy, że tak samo analitycy bankowi jakby poprawiają te, przesuwają trochę te swoje oczekiwania na PKB, tak, w górę. Na przyszły rok, na początku to było 3, nawet poniżej 3, teraz mówi się 3,2, nawet 3,3, widzimy nawet czasami takie prognozy 3,5, także ta gospodarka na pewno będzie i do tej pory wspierała i będzie dalej wspierać te polskie akcje. Widzieliśmy dane chociażby ze stycznia, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, sprzedaż detaliczną. No, sprzedaż detaliczna na poziomie 11%, czy produkcja przemysłowa na poziomie 9%. No, to są naprawdę bardzo przyzwoite dane. PMI najwyższy od kilkudziesięciu miesięcy. To wszystko wskazuje na to, że ta hossa ma szansę jeszcze dalej jakby się rozwinąć. Mhm. Mało tego, są jeszcze inne kwestie. To znaczy przede wszystkim, co spowodowało tą hossę? No, napływ przede wszystkim kapitału od inwestorów zagranicznych. Tak. Wiemy, że Goldman akurat chyba już teraz zmienił tą swoją prognozę, mówi sprzedaj Polskę, już ta Polska nie jest najbardziej niedowartościowanym, złotówka nie jest najbardziej niedowartościowaną walutą, ale cały czas gdzieś tam pozytywnie mówi się o Polsce właśnie w tych mediach zagranicznych. Te duże firmy inwestycyjne cały czas wskazują Polskę jako atrakcyjny rynek. I ostatnia rzecz, to znaczy no, zauważamy powoli napływy z polskiego do polskich funduszy. Analizy online niedawno opublikowały najnowszy raport na ten temat i okazuje się, że tam saldo w Padium może nie jest w końcu pozytywne dla polskich akcji. Mamy plus 200 milionów, czyli to znaczy, że ulica zaczyna zauważać te wzrosty. No ale co to znaczy, że ten, powiedzmy, ten straszak pod postacią niepewności politycznej już przestał tutaj działać? Oj, ten straszak, ja myślę, że tak, że jak najbardziej, znaczy nie możemy tak do końca tego powiedzieć. Myślę, że większą niepewność niesie ze sobą dzisiaj Trump niż generalnie niepewność polityczna tutaj. Czyli nasza jedną wewnętrzna niepewność polityczną zamieniamy na drugą niepewność. Troszkę tak, ale no, będziemy mieli jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, która jest przed nami gdzieś. A wybory w Europie? Wybory w Europie to jedna rzecz, ale z krajowego rynku, to znaczy w marcu i na przełomie marca i kwietnia, przynajmniej tak jest to planowane, poznamy ostateczny kształt reformy emerytalnej. Tak? Co będzie dokładnie z OFE, co tam się dalej stanie. No tak. I to jest tak naprawdę jedno z największych ryzyk. To potem spotkamy się i zobaczymy, przeanalizujemy. Okej. Zmieniamy temat. Wraca pomysł budowy olbrzymiego centralnego lotniska. Mówiliśmy o tym już rano w programach ekonomicznych. W ubiegłym tygodniu mówił o tym również prezes Jarosław Kaczyński. Eksperci, mam takie wrażenie, taki pomysł krytykują, ale z kolei na przykład prezes LOT-u alarmuje, że już na lotnisku Chopina jest LOT-owi po prostu za ciasno. Adrian Furgalski. Czy za ciasno? Znaczy nie ulega wątpliwości, że lotnisko Chopina ma swój sufit przepustowości i tego nie przeskoczymy, bo ani tam trzeciego pasa nie zrobimy, ani rozbudowa terminali też nie może trwać w nieskończoność. Tylko ja się też zgadzam, że my potrzebujemy czegoś większego. Czyli zgadza się pan z lotniskiem centralnym? Tak, ale co to za lotnisko. Czy budujemy gdzieś w polach w tej chwili wszystko od zera? I ja przede wszystkim, że pani premier ciepło o tym myśli. Teraz widzimy prezes Kaczyński, ale myślę, że dlatego, że tam osoby, które docierają, docierają z datą kompletnie oderwaną od rzeczywistości. Że takie lotnisko, zresztą to prezes LOT-u powiedział na konferencji, 2022 rok jest możliwe. No nie jest możliwe, zwłaszcza, że musimy tam budować też linię kolejową dużych prędkości. Jak wszyscy wiemy, od lat Polska jest mistrzem świata w budowie kolei czy wykorzystywaniu środków europejskich na infrastrukturę kolejową. Ja się oczywiście ironicznie tutaj uśmiecham. Ale w wykorzystywaniu środków unijnych to jesteśmy w czołówce. Unijnych, tak. Drogowych, tak. Kolejowych cały czas mamy problemy i nagle do 2022 zbudujemy 50 kilometrów takiej linii. Ja tylko cały czas proszę, żeby po pierwsze dać zespołowi ministra Adamczyka, który ma opracować całościową strategię dla transportu lotniczego, czas na taką analizę. Analiza, że między Łodzią a Warszawą budujemy centralny port lotniczy, była robiona w 2006, w 2010. Można zrobić ją teraz. Nie sądzę, żeby były inne wyniki. A wyniki są takie, że jest pewnego rodzaju przekłamanie się w jednym z tytułów, że to nie ma wpływu na otoczenie budowa takiego centralnego portu. Otóż ten port sieje olbrzymie spustoszenie. Przede wszystkim pada Łódź. Ona i tak już pada, dlatego że ma bardzo dobry dojazd autostradą, lepszy niż kiedyś koleją do Warszawy, do Modlina. Pada, no Radom, jeśli tam coś można powiedzieć, że jest, to pada Radom, ale to, co jest najważniejsze, o czym się nie mówi, równamy z ziemią Warszawę Okęcie. I nawet w tej analizie z 2010, ja sobie wyszukałem, tutaj są kwoty, ile my mamy uzyskać ze sprzedaży gruntów. 900 milionów euro. Zburzenie Okęcia 230. Ale to znaczy, co, w ogóle likwidacja? Tak, no, to się powtarza i w analizie w 2.6 i w 2.10, że nie ma szans na to, żeby utrzymać Okęcie, chyba że dla awionetek, dla ruchu krajowego, no ale to jest bzdura, tak drogie, wielkie lotnisko. No mamy lotnisko BEM-owe dla awionetek. Jeśli powstaje CPL, tylko że analiza 2010 roku powstała, a przecież mamy od 2000, tak naprawdę 13 od połowy, Modlin. I ja bym chciał, żebyśmy patrzyli na Modlin. Dzisiaj też można powiedzieć, że to jakaś wiocha za Warszawą, no, ale mniejsza wiocha niż te pola gdzieś 50 kilometrów od. Czyli stawia Modlin, pan na rozwój Modlina po na prostu. Na duoport. W Modlinie państwo ma swoje udziały, większość. Jest nieszczęśliwie skonstruowana umowa, że się wszyscy blokują, ale 1/3 akcji mają państwowe porty lotnicze. 1/3 Agencja Mienia Wojskowego. Więc jest możliwość, żeby oddziaływać na jedno i na drugie lotnisko, zwłaszcza, że nawet jakbyśmy przyjęli, co jest optymistyczne, że budowa w polu centralnego portu lotniczego to jest 30 miliardów złotych. Rozbudowa Modlina to jest 8 miliardów złotych i tam nie ma problemu z gruntem, nie ma problemu z ochroną środowiska przy rozbudowie. Dzisiaj to jest oczywiście barak, ale zamknijmy oczy i popatrzmy na ten port, że no on może rzeczywiście elegancko wyglądać. No 8 miliardów, 40 milionów pasażerów, co w połączeniu z Warszawą i też można rozbudować jeden z pirsów, bo lotnisko się zatyka przede wszystkim w tych pikach, tak, rannych, dla ruchu non-Schengen. I jest plan za 80 milionów, żeby 9 rękawów dodatkowych zbudować. I uzyskujemy taki sam efekt. To, że dzisiaj nie ma kolei, no, jest już robione studium wykonalności, żeby takie połączenie szybkie było. Między lotniskami spokojnie pół godziny. Czyli nie port centralny, który zabiłby tym portem centralnym powinny być Okęcie, dwa. Tylko właśnie dwa Okęcie lotniska. Okęcie i Dół i Modlin. Te porty nie mogą być dla siebie konkurencją. Też niektórzy mówią, matko, jaka to obraza. Dlaczego nie pomyśleć, żeby na przykład LOT przeniósł się całkowicie do Modlina? Ze swoją bazą. Albo z Okęcia wyrzucić, mówię brzydko, wyrzucić tanie linie czartery do Modlina. Tylko popatrzmy na Modlin, który może się rozwijać, może oczywiście elegancko wyglądać. Nie patrzmy na to lotnisko, jak ono dzisiaj wygląda, bo zostało zrobione z myślą o tanich liniach, czyli tanio nie musi być wygód, takich jak na lotniskach dużych w stolicach dla tych linii narodowych. Okej, to przejdźmy do innego tematu w takim razie. Polska stawia na elektromobilność. Dziś w Warszawie podpisano listy intencyjne między przedstawicielami 41 samorządów, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Energii, Polski Fundusz Rozwoju też w to jest zaangażowany, Związek Miast Polskich. Chodzi o to, żeby zwiększyć liczbę elektrycznych autobusów w polskich miastach, no i oczywiście już te słynne 1 000 000 samochodów elektrycznych do 2025 roku. Jak pan się na to zapatruje? Czy jeżeli idzie o autobusy, absolutnie w to wierzę i nie zaczynamy od zera. Bez reklamy wszyscy wiemy, jaka jest największa firma produkująca autobusy, chociażby dla komunikacji publicznej. Oni od 2013 roku produkują elektryki, jeszcze wcześniej hybrydowe, trolejbusy na 12 000, 1400 to już są takie autobusy. I tutaj oczywiście bardzo dobrze się stało, że my w tej chwili przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju robimy taki projekt, żeby różne firmy zgłaszały te swoje koncepcje budowy, niekoniecznie elektryka, bo to może być na wodór na przykład autobus i potem będą dopłaty i jest szansa, że 1000 dodatkowych autobusów więcej wyjedzie na ulice polskich miast. Więc ja się tak przy okazji zastanawiam. Absolutnie wierzę w powodzenie. W 1 000 000 nie. Przejechali się na tym kolega prezydent Obama. Tam 1 000 000 samochodów miało być pod koniec 2015. Jest połowa tego. Angela Merkel powiedziała, do 2020 roku będzie 1 000 000 samochodów. Jest około 50 000. Więc nie rzucajmy takich haseł 1 000 000. Natomiast trend absolutnie tak. I gdzieś od 2020 roku coraz więcej rejestrowanych na nowo samochodów. To będą rzeczywiście czy elektryki, czy samochody hybrydowe, ale jest jedna podstawowa rzecz. W ubiegłym roku ponad 160 tysięcy zarejestrowanych samochodów elektrycznych. 4 kraje przodują. Norwegia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy. Wszystko, dlaczego Norwegia najwięcej, ona wiedzie prym. Wszystko sprowadza się do jednego. Wszystkie te kraje stosują dopłaty. Największe właśnie Norwegia do 11 tysięcy bezpośrednio dolarów dla obywatela. I w Polsce takie apelowanie, że ekologia, smog i tak dalej, to nie nic wystarczy. Nie da. Mhm. Nawet te w przyszłości czyli jednym słowem te profity, samochody, że będziemy jeździć po buspasie, czy parkować za darmo. Nie, bo jesteśmy na razie za biedni na to, żeby ta liczba miliona... Żeby kupować samochód za 200 tysięcy, dokładnie, czy 150. Ceny pewnie spadną. Też się mówi tak, wyrównają w okolicach 2020. No ale póki co nas nie stać na to i widać, że tam, gdzie nie ma dopłat ze strony rządów, to ta sprzedaż idzie... Też jest oczywiście kwestia infrastruktury ładowania. Świetnie, że się mówi o tańszej taryfie na ładowanie tych samochodów w nocy. Mam nadzieję, że będzie taka w ciągu dnia taryfa też ulgowa dla komunikacji publicznej. Więc wszystko, trend absolutnie pozytywny i też się nie śmieję, że możemy taki samochód elektryczny osobowy kiedyś wyprodukować, skoro większy autobus wyprodukowaliśmy. Natomiast wszystko rozbija się o pieniądze i trzeba sobie zdać sprawę, że to jest proces trudne, długotrwałe i kosztowne. No dobrze, będziemy w takim razie kibicować, a ja sobie zdaję sprawę z tego, że nasza audycja już dobiegła końca. Szkoda. Adrian Furgalski, Paweł Wróbel, Arkadiusz Ekier, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Tylko w euro. Jeszcze tylko 3 dni. Oferta specjalna. 49 cali Smart TV LG. Wbudowane Wi-Fi za 2149. Pralka Samsung 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. Smartfon LG X-Power. Super mocna bateria za 699. I dziecinnie proste raty. Wystarczy dowód osobisty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca najnowszy album zespołu Rendezvous. Raz dane. Nikt mi nie powie, że raz dane zawsze. Rockowe brzmienie lat 80. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz, gościnnie Wojtek Waglewski i Jan Szary. Sama sobie płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka.